Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu velemme stedelle el kufiyyun ibaresi bir mukaddime, bir giriş. Şimdi İbnül Hacib Hazretleri'nin metnine bakarsak ve kavlum ri'il kaysi kefani ve lem atlub qalilun minel mali leyse minhu li fesadil ma'na ibare bu. Şimdi tenazü babını okuyoruz. Orada ne dedik? Küfilerin amelini de gördük. O da bitti. Şimdi küfilerin birinci fiilin amel ettirilmesinin evla, ikinci fiilin de amel ettirilmesinin caiz olduğuna bir delil getiriyorlar kendilerine göre. Şair İmrul Kays'ın bir delilini, bir şiirini getiriyorlar. Delil ve diyorlar ki bak şair İmrul Kays tenazü olan yerde ikinci fiili değil birinci fiili amel ettirmiş. Gördünüz mü? İmrul Kays ki Efsahul Arap, Efsahul Şuara, şairlerin en fasihi. Değil mi? Onun yaptığı o zaman bizim dediğimize delildir. Biz diyoruz ki küfiler olarak biz diyoruz ki birinci fiilin amel ettirilmesi muhtardır. Bak İmrul Kays da ne yapmış? Bunu yapmış. Fakat tabi bu mukaddime metinde yok. Bu anlattıklarımız metinde yok. Metinde metin sahibi İbnül Hacib Hazretleri diyor ki ve kavlum ri'il kaysi İmrul Kays'ın sözü. Hangi sözü? Kefani velem etlub galilum minel mali. Kefa yeterdi ni bana. Velem etlub talep etmedim. Galilun minel mali. Maldan az olan bana yeterdi. Ben talep etmedim. Şimdi bu şiire baktığın zaman sanki وَاِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ اِسْمًا ظَاهِرًا بَعْدَهُمَا baktığın zaman var. Kefa fiil. Nunnu bikaya ya meful mefule faile ihtiyacı var. وَلَمْ اَطْلُبْ لَمْ اَطْلُبْ فِعْلِ مُضَارِ cehd-i mutlak faili tahtında müstetir vücuben ene mef'ule ihtiyacı var. Sanki kefa fiili galil ismi zahirini fail almak lem etlub fiili muzarisi ise fail bulunduğu için galili ne yapmak? Mef'ule almak istiyor. Diyor ki Musannif Hazretleri leyse minhu leyse değildir minhu yani min babi ettenazu'i tenazu babından değildir. Niye tenazu babından değildir? Li fesadil ma'na. Çünkü ma yani kefa fiili ve lem etluf fiili her ikisinin galil ismi zahirine teveccüh ettiği düşünülürse o zaman manada bir fesat ortaya çıkıyor. Çünkü bu şiirin başında lev var. Şiirin başındaki lev şartıyla ile beraber düşündüğünüz zaman da mana şöyle oluyor. Az olan bana yeterdi, yetmedi. Az olanı istemezdim, istedi. Hem yetmedi hem de az olan bir şeyi istedim diye bir fasit mana ortaya çıkıyor. Dolayısıyla fasit mana, bozuk bir mana olduğundan dolayı buradaki kefa ve lem etlu fiilleri yetmedi mi hocam? He. Kefa ne diyor? İşte onu dedik ya şimdi levi şartıya var şiirin başında. Şiirin başında levi şartıya bulunduğu için müsbeti ne yapıyor? Menfi yapıyor. Menfi ne yapıyor? Müsbet yapıyor. Yani kefani lem yekfini oluyor. Tamam mı? Lem yekfini oluyor. Lem etlub da ne oluyor? Talep de oluyor. Tamam mı? Sen yaz o şiiri başından itibaren. Anlaşıldı. Dolayısıyla buradaki mana fasit olduğundan dolayı kefa ve lem etluf fiillerini halilun ismi zahirine teveccüh etmesi ne yapılamaz? Düşünülemez. Şimdi bunu Şari Hazretleri önce ne yapıyor? Buna bir mukaddime yapıyor. Bismillah. Ve lemme stedelle. Ve lemme ne zaman ki Evet, velemma ne zaman ki istedelle delil olarak getirdi. Delil olarak zikretti. Delil edindi. Kim? El küfiyun. Küfiler ne zaman ki delil olarak zikrettiler, delil olarak getirdiler. Tamam mı? Ne zaman ki delil olarak getirdiler. Ne üzerine delil olarak getiriyorlar? Ala evleviyeti i'malil fi'lil evveli. Birinci fiilin amil kılınmasının evla olmasına, daha iyi, muhtar, tercih edilen olmasına bir delil olarak getirdiler. Neyi delil olarak zikrediyorlar? Bi kavli imri'il kaysi. İmra'il kays, efsav şuara'il arab. Arap şairlerin en fasihi olan İmru'l Kays'ın sözünü delil olarak getirdi, zikrettiler. Peki bu söz hangi sözdür? Velev ennema es'a, bak levile başlar. Ma ma'in mastariye dikkat et. Velev ennema. Şimdi o hattı da doğru değildir yani, ha. Tamam mı? Hattı doğru değildir. Ma'in mastariye olduğu için ayrı yazılması gerekir yani. Velev ennema. Velev ennema es'a. Velev ennema. O mavi bitişi değil, ayrı yazman lazım. Velev ennema es'a. Kafe gibi oldu. Kafe gibi yazdım. He. Velev enne sa'yi. Eğer benim sa'yim olaydı. Edna ma'işeti. Ma'işetin ednası. Düşük bir geçim. En düşük bir geçim için çabam, gayretim olaydı. Kefani. Bana yeterdi. Ne demek? Yetmedi. Değil mi? Velem etlup talep etmezdim. Ne demek? Talep etti. Tamam mı? Bana yeterdi. Yetmedi. Ne yetmedi? Galilun minel mali. Maldan az bir geçimlik bana yeterdi. Ama yetmedi. Az olanı istemedim ben. Neyi istedim? Benim istediğim şey nedir? Benim istediğim şey izzet, şeref, mal, mülk. Ben bunu istedim. Şimdi bunun veci istidlalini beyan ediyor musannif şimdi. Haythu ile ne yapacak? Beyana başlıyor. Ve şera'al musannifu fi beyani vecihil istidlali. Şimdi nasıl bu şiirle delil edindiler? Yani tenazu babına bununla nasıl delil getirip de birinci fiilin amil olduğunu söylüyorlar. Şimdi bunu izah ediyor. Haytu kalu. Haytu şöyle. Kalu. Kalu. Dediler. Kim demiş? Vav. El küfi. Küfeliler dediler ki. Kat teveccehe. Teveccüh etti. Muhakkak teveccüh etti. Yöneldi. El fi'lani. İki fiil teveccüh etmiş. İki fiil ne? Yani kastediyorum yani bil fiileyni, iki fiiliyle kastediyorum. Kefani ve lem etlub. Kefani ve lem etlub. Lem etlub ve kefa fiillerini kastediyorum. Nereye teveccüh etti? İlesmin vahidin, bir isme. Ve huve, el ismul vahid, ma huve? Galilun, galilun lafzıdır. O minel maliyeti yatacak yani. Galilun. Minel mali onun nesidir? Onun sıfatıdır yani. Az, öyle az olan ki kâni minel mali yani. Maldan az olan. Galil'de münazaa var yani. Evet. Diyorlar. Peki her ikisi teveccüh etti. Teveccüh etti de fektada. İktiza etti, gerektirdi. El fi'lül evvelu. Birinci fiil gerektiriyor. Neyi gerektiriyor? Raf'ahu. Raf'a. هذا الاسم الظاهر الواقعي بعد الفعلين. O iki fiilden sonra vakı olan o kalil kelimesinin merfu olmasını gerektiriyor. Niçin? Bil fa'iliyeti. Ne sebebiyle? Bil fa'iliyeti. Yani bi en yekune zalike el ismu fa'ilen lil fi'lil evveli ve hu kefani. Tamam? Vel fi'lü thâni, ikinci fiilde gerektiriyor neyi? Nasbehu, nasbehu, nasbe. el ismi zahir. El vaki'i ba'del fi'lin. O iki fiilden sonra vak olmuş olan galil isminin mensup olmasını gerektiriyor. Neden dolayı? Bil mef'uliyeti. Yani bi en yekune zâlikel ismu bi'aynihi. Bi'aynihi. Bizatihi o ismin aynı o galil lafzının olmasını gerektiriyor. Mef'ulen lil fi'li thâni. İkinci bir. Şimdi baktığın zaman bak. Kefa fiili de, lem etlub fiili de diyor. Bak kardeşim, galiluna tenazu ediyor. Kefa fiili, galilunu fail almak istiyor. Lem etlub fiili ise, tahtında ene faili var. Ne almak istiyor? Mef'ul. E bu sadece kefani ve lem etlubu bakarsan doğru. Az olan bana yeterdi. Ben azı istemedim. Az olan yeterdi ama ben istemedim. Değil mi? Olabilir, az olan yeterdi. Ben azı istemedim. Olabilir. İkisi de galile ne yapabilir? Tena. Ama sen şiiri başındaki mısra ile beraber düşüneceksin. O şiirin başında levi şartıya var. Levi şartıya dahil olduğu müsbet fiili menfiye, menfi fiili müsbete çevirir. O zaman lev velev enne velev enne ma es'a velev enne sa'yi liedne ma'işeti kefani lem yekfini ve lem etlub ve taleptu. Tamam? Anlaşıldı? Kefani demek, levle beraber düşün, yeter idi. Ne demek? Yetmedi. Lem yekfini ve lem etlub, talep etmezdim. Şart gerçekleşirse şey olur da o zaman. O zaman müsbet olmaz mı? Hayır. Levin bak, az bir maişet için çalışsaydım bana az bir mal yeterdi. Yeterdi. Bu yetmedi demek ki çalışmamış, yetmemiş. Değil mi? Yanlış anladım. Hayır, yanlış anlıyorsun. Az bir geçimlik için çalışaydım az olan bana yeterdi. Yeterdi, az olan yetmedi. Çalışmadım demek ki. Ben istedim. Çalıştım, çabaladım ve istedim. Neyi istedim? El izze vel mülke. Ben mülk istedim. Tamam, ben izzet istedim, şeref istedim. Çünkü benim atalarım kral idi, malik idi. Ben de böyle bir mülk istedim ve onun için çabaladım. Tamam mı? Ondan sonra, onun menfi olmasının sebebi şartın gerçekleşmemesi değil mi? Şartın gerçekleşmemesi, lev dahil olduğu yerde fiili müsbetse menfiye, menfiyse müsbete çevirir. Velev ennehum amenü, şayet onlar iman edeydiler, etmediler. Velev ennehum amenü, iman etselerdi, ne demek iman? Olsaydı fesada uğrardı, olmadı, alim de fesada uğramadı. Ama şart olmadığından oldu da hocam. Tamam işte. Şart olmadı, kefani de olmadı, yetmedi. E tamam. Tenazu oluyor gibi geldi bana. Tamam işte, diyor ki bak, ben az bir maaşet için çalışmadım. Ne demek? Dolayısıyla bana yetmedi. Hayır, ben güçlü bir şeref için çalışıyorum. Ve innemel es'a li mecdin müvetteli. Altındaki beytte diyor zaten. Ben diyor güçlü bir çalışma, köklü bir şeref için çalışıyorum ben diyor. Benim çalışmam az bir geçim için değil. Benim çabam az bir geçim için değil. Az bir geçim için çalışaydım yeterdi. Ama az bir geçim için çalışmadım ben. Ben köklü bir şeref, köklü bir mülk elde etmek için çalışıyorum. Vegad yudrikül medlel müvetele emsali. Zaten öyle köklü şerefe de ancak benim gibiler ulaşabilir diye. Benim dışımdakiler ulaşamaz. Tamam. Şimdi Vemru'ul Kaysi, İmru'ul Kays ise ellezi huve efsahu şuarail arabi. Bak kardeşim, Arap şairlerin efsahı olan İmru'ul Kays e'melel evvela e'mele amel ettirmiş, değil mi? E'mele amel ettirmiş. Neyi amel ettirdi? Neyi amel ettirdi? El evvele, birinci fiili amel ettirdi bak. Galilun diye merfu getirdi diyor bak. Kefanini. Lem etluba meful vermedi. Eğer Basralılar gibi yapaydı, kefani ve lem etlub galilen minel mali diyecekti. Bak, kefani amel ettirdi. E sen bunu başındaki mısrasız düşünürsen doğru. O zaman kefa ile lem etlub fiilleri galilde mütenazi oluyorlar. Ama lev ennema es'a ile beraber düşündüğün zaman bir tenazu yoktur. Çünkü tenazu vardır dersen mana fasit olacak demek. Hem az yetmemiş hem de azı istemişsin olacak. Hem yetmiyor da niye azı istemişsin? Yani yetmiyorsa yetmeyen şey ne yapılmaz? İstenmez. Anlaşıldı. Bak diyor, eğer ikinci fiili amel ettireydi, bak amel ettireydi, galil ne olacaktı? Mensup olacaktı. Mensup olacaktı. Ama ne yapmış? İmrul Kays, Arap şairlerin en fasihi. Tamam mı? Bunu mutlak üstünlük manasına da alabilir. Onlardan bir tanesi manasına da alabilir. Arap şairlerin fasihlerinden bir tanesi olarak. Veyahut da Arap şairlerin en fasihi olan İmrul Kays, اَعْمَلَا الْاَوَّلَ الْفِعْلَ الْاَوَّلَ Birinci fiili amel ettirdi. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ Bak diyor. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ اِعْمَالُ الْاَوَّلِ اِعْمَالُ الْفِعْلِ الْاَوَّلِ Eğer birinci fiilin amel ettirilmesi olmasaydı, nedir olmasa? اَوْلَا اَوْلَا مِنْ اِعْمَالِ الْفِعْلِ الثَّانِ İkinci fiilin amel ettirilmesinden daha layık olmasaydı lemahtarahu lemahtara İmru'l Kays İmru'l Kays tercih etmezdi neyi? Hü onu yani i'malel fi'lil evveli birinci fiilin amel ettirilmesini tercih etmezdi ala mezhebil basriyin ikinci fiili ne yapardı? Amel ettirirdi. Niye? Belki onun indinden mütesavidir. Birinci fiilin amel ettirilmesi de ikinci fiilin amel ettirilmesi belki müsavidir. He? Şimdi fasih olan bir kişi efsaha tercih eder. Fasih bir adam efsaha tercih eder. Akvayı tercih eder. Evlayı tercih eder. Ha demek ki İmrul Kays burada birinci fiili amel ettirmeyi tercih ettiyse demek ki birinci fiilin amel ettirilmesi nedir o zaman? Efsahtır, evladır, akvadır. En güçlü olandır. İyi, bak illet şu ki, illet şu talil ediyor. Niye birinci fiili amel ettirmeyi tercih etmezdi? Eğer ki evla olmasaydı tercih etmezdi. Niye? İyi. Es-sebebu fi hadel emri. Bu işteki sebep şudur. La kaile diyen yoktur. Neyi diyen yoktur? Bitesavil i'maleyn. İki amel ettirmenin mütesavi olduğunu, eşit olduğunu söyleyen yoktur. Bitesavi el i'maleyn. İki amel ettirmenin müsavi olduğunu. İkisi de mütesavi. Yani i'mali, i'malil fi'lil evveli ve i'malil fi'lil sani mütesavi. Mütesavi. Her ikisinin mütesavi olduğunu söyleyen bir kişi yok. Çünkü Alamede bil Basri'in diyor ki ne demiştik? Feyahtarul Basriyune i'malethani değil mi? Veyahtarul Kufiyune i'malel evvel. Dedi mi ikisi de mütesavidir, ikisi de eşittir böyle bir şey diye? Yok. Pek. Şimdi bunu böyle dediler. Peki, şimdi buna bir cevap vermek gerekiyor. Değil mi? Peki, madem ki böyle bir delil edinildi. Şimdi bu fe-ecabe fa oraya getirilebilir, gelmeye de bilir yani. Ha. Lemma'nın cevabına fa'nın gelmesi caizdir. Değil mi hocam? Şimdi bu neyin cevabı? Derse başlarken ki velemmes tedelle dedik ya. Küfiler ki delil olarak zikretti. Kefani velemetlub galilun minel mali şiirinde İmrul Kays'ın birinci fiili amel ettirdiğini ve bu delil yoluyla da birinci fiilin amel ettirilmesinin evla olduğuna ki delil zikrettiler fe ecabe tamam mı? Fe ecabe ev ecabe yani fark gelebilir gelmeye de bir caiz. Fe ecabe cevap verdi. Fe ecabe cevap verdi. El musannifu, musannif rahimahullah cevap veriyor. Anhu. Tamam mı? Anhu bundan cevap veriyor. Neyden cevap veriyor? Fe acaba anhu, önce bir anhu var. Tamam mı? Anhu min tarafil basriyin. Anhu, anhu ne? An istidlalihim. Sizde yok o. Bizde fe'l musannif min tarafil basriyin. Şimdi musannif cevap verdi ama neyin hakkında cevap veriyor? Ne? Neden cevap veriyor? Anhu, anhu yani an istidlalihim ala evleviyeti i'malil fi'lil evveli. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Burayı anladın. Birinci fiilin amel ettirilmesinin evla olduğuna delil zikretmelerinden dolayı cevap verdi musannif. Ne oldu halde cevap veriyor? Hale kevnil musannifi kainen min tarafil basriyi. Tamam mı? Hale kevni el musannifi kainen min tarafil basri. Basrilerin tarafından olduğu halde. Çünkü dikkat ederseniz metinde musannif hazretleri feyahtarul basriyyune takdim etti. Feyahtarul basriyyune dedi. Değil mi? Basralı nuhat nahivciler tercih ediyor. Neyi? Süper akımız edin. Ya yeni başladı. İ'male, i'malel fi'li thani. Değil mi? Onu tekaddüm etti. Dolayısıyla Basriler tarafından bu küfilerin İmrul Kays'ın delil şiirini delil olarak getirmelerine ne yapıyor? Basriyun tarafından, onların tarafından olduğu halde bu istidlale ne yapmaktadır? Cevap vermektedir. Anlaşıldı? Tevil. Tamam değil mi? فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ an istidlalihim an istidlalihim ala evleviyeti i'malil fi'lil evveli hale kevnil musannifi kainen min tarafil basriyine ve kal cevap verdi de ve kal dedi ne dedi ve kavlum ri'il kaysi imru'il kaysin sözü kefani ve lem etlub kalilum minel mali bu sözü leyse minhu leyse minhu leyse değildir yani kavlum ri'il kays bu İmre'il kays'ın sözü değildir min babi tenazu'i min babi tenazu'il fi'leyn iki fiilin tenazu etmesi babından değil yani diyor ki musallafatı ey küfiler siz dediniz ki birinci fiile amel ettirmek evlat. Deliliniz ne? Aha işte İmrul Kays kefani ve lemetlub kalilun minel mali şiirinde kefa ile lemetlub ile kalil de mütenazi oldu. Kefa fiilini amel ettirdi. Lemetlub fiilini amel etmedi. Çünkü merfu olarak rivayet edildi. Diyoruz ki siz bu şiirle evet getiriyorsunuz evleviyetine. Ne evleviyeti be, ne evleviyeti. Bu bir kere tenazu babından değildir. Siz böyle tenazu babından değil. Evleviyetine delil değil, evleviyete delil değil. Bir kere bu tenazu babından değildir. Siz bunu ne olarak getirdiniz bize delil? Efendim birinci fiilin amil olmasının evla olduğuna delil. Sen evladan konuşuyorsun. Biz diyoruz ki leyse min babit tenazu'i. Bu tenazu babından değildir. Anlaşıldı? Yani leyse min babit tenazu'i demekle Musannif Hazretleri demiş oluyor ki küfilere ya siz bunu evleviyete delil olarak getiriyorsunuz bir şiir ama bu şiir evleviyete delalet şöyle dursun. Bunda bir kere tenazu mevzu yok. Tenazu babından değil bu bir kere. Anlaşıldı? Tabi anlatacaksın. Tenazu babından değilse nasıl yani? Peki. Leyse min babi tenazu'i tenazu babından değildir. Limada? Lifesadil ma'na. Lifesadil ma'na yani lifesadil ma'na kavlim ri'il kays. İmre'il kays'ın sözünün anlamı fasit olur. Bozulacağı için. Eğer siz bunu tenazu babından yaparsanız mana fesada uğra. Şimdi biz size gösterelim. Nasıl fesada uğrayacak? Ne üzerine? Fesada. Fasit oluyor mana. Ala takdiri. teveccühi küllin min kefani ve lem etluf. Eğer kabul edilirse kefa ve lem etluf fiillerinin müteveccih olduğu, yönelmiş olduğu ila kalilin min el mal. Kalil lafzına teveccüh ettiği kabul edilmesi üzerine mana fasit olacaktı. Niye mana fasit oluyor? Niçin mana fasit oluyor? Listilzamihi. Çünkü bu teveccüh, bu iki fiili, her ikisinin de galil lafzına teveccüh etmesi gerektirdiğinden dolayı, gerektireceğinden dolayı, tamam mı? Listilzami, dikkat et iyi zamirine, listilzami teveccühi küllin min kefani ve lem etlub ila galil. Kefa ve lem etlub fiillerinden her birinin teveccüh etmesi, yönelmesi, galil lafzına yönelmesi iktiza edeceğinden, gerektireceğinden dolayı, neyi gerektireceğinden dolayı, ademe sa'yi çalışmamayı, liyedne maişetin, az bir geçimlik için çalışmamayı, daha ventifa'e evet, kifayeti galilin minel mali, az bir geçimlik için çalışmamayı daha neyi gerektiriyor? Ventifa kifayeti galilin, maldan az olanın da yetmemesini, yetmeyeceğini, daha ve sübute talebihi, ve bu beyti söyleyen kimsenin talep etmesinin de sabit olmasını gerektiriyor. Öyle talep ki el münafi, münafi olan, muhalif olan, aykırı olan neye? Likulli vahidin minel ademi vel intifai. Hem çalışmama, hem yetmemek, tamam mı? Bu ikisine münafidir istemek. Öyle mi? Yetmiyor. Çalışmıyorsun, hem de hem yetmeyen, hem de çalışmadığın, istemediğin şeyi talep ediyorsun. Ne münafi. Bak bunları gerektiriyor. Anlaşıldı? Hocam bir daha şey edebilir misin? Telefonun ağrını bak. Bak, listilzamihi. Tamam. İstilzam edeceği için şu iki fiilin teveccüh etmesi. Gerektirecek. Neyi gerektirecek? Biz. Dikkat et. Ademe sa'i. Çalışmamayı gerektiriyor. Değil mi? Çünkü diyorsun ki velev enne ma es aliyetne ma işeti. Az bir geçim için çalışaydım, çalışmadım. Tamam. Kefani bana yeterdi, yetmedi. Velem etnup istemezdim, istedim. Dikkat et şimdi bak. Teveccüh olduğu zaman ne oluyor? Teveccüh olduğu zaman. Listilzamihi gerektirdiğinden dolayı. Neyi gerektiriyor? Ademe sa'yi li edna ma'işeti. Az bir geçim için çalışmamayı. Değil mi? Az bir geçim için çalışmadım. Tamam. Daha neyi gerektiriyor? Ventifa'e. Kifayeti galilin minel mal. Maldan az olanın da kifayet etmemesini gerektiriyor. Çünkü diyorsun ki bak kefani yeterdi. Ne demek? Lem yekfini. Altına yazdım bak. Lem yekfini. Anlıyor musun bak? Ve lem enne maiz aliyetine maizide innema lem esa. Lem esa. Çalışmadım ben. Neden maiz? Az bir geçim için çalışmadım. Lem yekfini. Yetmedi bana. Ne yetmedi? Kalilun minel mal. Maldan bana az olan yetmedi. Ve taleptü. Ben istedim. Neyi istedim? İlerideki beytlerden anlaşılıyor neyi istediğim. El izze vel mülke. Ben mülk istedim. İzzet istedim. Şeref istedim. Onun için de az bir geçim için çalışmadım. Çok çabaladım. Az olan da bana yetmedi. Ben izzet ve şeref yolunda talepte bulundum. Dikkat ediyor musun? Listilzamihi, bak listilzamihi, o iki fiilin teveccüh etmesi gerektireceğinden dolayı, neyi gerektireceğinden dolayı, ademe sa'yi liyetna ma'işet, az bir geçim için çalışmamayı, daha ventifa'e, kifayeti galilin, azın yetmemesini, minel mali, maldan azın yetmemesini gerektiriyor, daha neyi gerektiriyor? Dikkat et bak oraya. Velem etlub diyorsun. Talep etmezdim ettim. Ve sübute talebihi. Ve bu beyti söyleyenin istemesini gerektiriyor. Neyi istemesini? Sen dersen ki hem kefa fiili hem de etlub fiili kalile müteveccihtir. Ne demiş oluyorsun biliyor musun? Az bir çalışma, az bir geçimlik için çalışmadım. Maldan az olan yetmedi. Ama bunlara muhalif olanı, yani az bir geçimi ve az malı ben istedim. Ya nasıl oluyor? Hem yetmedi hem de istiyorsun. Değil mi bak? Ve sübute talebihi. Ve sübute talebihi. Tamam mı? O maldan az olanı istemenin sabit olması. Eğer ki müteveccihtir dersen. Ama müteveccih olmadı mı böyle bir fesat yok. Talebinin, yani bu beyti söyleyen kimsenin o azı istediği. Öyle bir talep ki bu. Öyle bir el münafi, el muhalif. Muhalif olan. O zaman bize bunu sıfatı sübut dedi. Münafiye. He? Sübutu talebihi el münafiye. Sıfatı sübutin dedi. O talep, talep. O talep ki, şimdi bir talep. Talebin sıfatı mıdır münafi? Evet, sıfatın lit talep. Altta bir not düştü o zaman yanlış. El münafi, münafi olan. O talep ki, münafi bir talep var. O sabit oluyor yani. Münafi talep sabit. O münafidir. Neye münafidir? لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. Yani مِنَ الْعَدَمِ وَالْاِنْتِفَى. Çalışmamak ve maldan az olanın yetmemesine münafi olan talebin olmasını gerektiriyor. Teveccüh ettirirse. Niye? Çünkü her ikisi lev dahil olmadan önce müsbet idi. Ne oldular? Menfi oldular. Talep ise velemetlup olarak menfiydi. Levden sonra ne oldu? Müsbet oldu. Anlaşıldı mı? Ve derdi ki şimdi bu istilzamı gösterelim sana. Ve derdi ki bu. Yani hadel istilza. Bu dediğimiz istilzam. Yani burada bir istilzam var. Şu iki fiilin müteveccih olduğu düşünüldüğü zamanda, şu iki fiilin ikisi de kalile müteveccihtir düşündüğün zaman ne çıkıyor ortaya? Az bir geçimlik için çalışmamak, az geçimliğin, az malın yetmemesi ama adamın bu çalışmamaya ve yetmeyen o azı istemesinin sabit olduğunu ne yapıyor? Gerektiriyor. Bu nedir? Muhaldir. Hem yetmiyor, hem onun için çalışmıyorsun, hem de onu azı istiyorsun. İster. Tembelliğinden ister değil mi? Olabilir. Ve zalike bu. Ve zalike istilzamu. Bu istilzam, evet, vakıun ve sabitun. Bu istilzam var mıdır? Böyle bir istilzam vardır. Bu gerekir mi? Bu beytten gerekir. Tamam. Sabit midir? Sabit. Niye? لِأَنَّ لَهْ. Çünkü lev lafzı, lev lafzı, yec'alu kılar. Medhulehu el müsbete. Müsbet olan medhulünü şartan kâne evcezen. İster şart olsun, ister ceza olsun. Ev ma'tufen ala ehadihima. Veya bir tanesine ma'tuf olsun. Fark etme. Şart olsun, ceza olsun. Medhulünden müsbet. Müsbet olan medhulü kılar. Nedir kılar? Menfiye menfi kılar. Anlaşıldı? Vel menfiye, yani medhulehu el menfiye. Men, o dikkat et, ibaresinde şey var. Vel menfiye, vel menfiye, menfi olanı. Medhulen bir şey değil mi? Vel medhul, ve medhulehu el menfiye yani. Evet. Tamam mı? Ve medhul el menfiye. Menfi olan medhulünü de kılar. Min zalike. Yani mineşşartı, evil cezai, evil ma'tufi ala ahadîmâ müsbeten. Onu da ne kılar? Müsbet kılar. Anlaşıldı? Tamam. Yani senin burada kefahni diye gördün. Ma, lev enne ma es'a gördün. Lem es'a demektir. Lem es'a. Çalışmadı. Kefahni, lem yekfini demektir. Ve lem etlub. Talep tü demek. Anlaşıldı? Menfi oldu mu? Ya oldu oluyor. Velevla defullahin nâse bağlamın bir bazı. Demek ki Allah-u Teala def etti. Def etti. Le fesedet, ma fesedet. Anlaşıldı? Tamam. Peki, fe'ale hâdâ. Fe'ale hâdâ. Öyleyse bunun üzerine. Şimdi gel bakalım. Fe'ale hâdâ. Yani fe'ale takdiri. Fe'ale takdiri. Enne kavle emri'il kaysi leyse min babit tenazu'i li fesadil ma'na. Mana fasit olduğundan dolayı İmru'il Kays'ın sözü tenazu babından olmadığına göre yenbeği yelzemu lazım gelir. En yeküne olması mef'ulu lem etlub. Lem etlubun mef'ulun olması lazım gelir. Nedir olması lazım gelir? Mahzufen mahzuf olması lazım gelir. Tamam. Peki ey yani ne demek? Ey yani ve lem etlub istemezdim. Dikkat et bak. İstemezdim el izze vel mecde. İzzi, azizliği, üstünlüğü vel mecde, şerefi vel mülke, mülkü istemezdim. Ne demek? İstemezdim, istedim. İstedim ve sa'aytum. Ve onun için de ne yaptım? Çalıştım, çabaladım. Kema yedüllü aleyhi, kema yedüllü. Nitekim delalet ettiği gibi aleyhi, alel mef'ulil mahzuf. O mahzuf mef'ule delalet ettiği gibi el beytül müteahhiru, sonradan gelen beyt de buna ne yapıyor? Delalet ediyor. Yani kastediyorum neyi? Kavlehu, kavlem ril kays, velakinnema es'a. Velakin sa'i, fakat benim sa'i gayretim limecdin müesselin, mecdin müessel içindir. Tamam mı? Yani adam anlamasın ki benim bütün derdim edna maişet içindir ha. Tamam mı? Edna maişet için. Hayır, edna maişet için yok benim çabam. Benim çabam, benim gayretim limecdin müesselin. Müessel nedir? Köklü, asil. Tamam, köklü bir şeref içinde. Sat hocam derler ya, asal. Asal anlamına geliyor. Asal anlamına geliyor. Asalet? Elif, sat ve lam da o anlama geliyor. Asal. Sinle. O değil mi? Yok. Müesselin manası muassal da. Muassal. Muassal. Yani muassal. Köklü demek yani. Yani te'sir ne demek oluyor? Te'sir ittihadı asıl yani. Bir şey asıl edilmek yani. Kök edilmek. Anlaşıldı mı? Müessel. İza sebete yani. Evet. Köklü bir şeref içindir benim çalışmam. Vakat yudriku vakat yudriku vakat yudriku kat isti vabu vav istinaf ve beyaniyedir yani. Hal değildir yani. Evet. Vaka, evet. Evet. Bu beytten de zaten diyor maksut duadır yani. Ha. Duadır. Zalim bunu idrak etmiş. Vakat yudriku vakat yudriku. Şimdi ona kada bazen manasını verebiliriz. Bu da tahkik manasını verebiliriz. Vakat yudriku. Bazen ulaşır. El mecdel müessele böyle köklü şerefe bazı ulaşır. Emsali ve gad yudriku. Muhakkak ki ulaşır. Ulaşsın. El mecdel müessele böyle köklü şerefe ulaşır. Ve ulaşsın. Emsali ancak benim bildiğim. Hocam, dua makamında. Başında da tahkik anlamında olabiliyor. Kad ya'lemullah da. Kad ya'lem. Kad alim. Allah hakkında şeyde bilmiyor. Gelir. Film üzere tahkik manasına gene gelebilir yani. Ama o da gene az olur herhalde az. Az. Yani bu şimdi beyt onu da gerektiriyor yani burada o manayı vermeye. Fakat yudrikul mecde el müessele. Böyle köklü şerefi de idrak eder, ulaşır. Tabi maksut buradaki maksut duadır yani. Duadır. Yani böyle büyük şerefe, böyle köklü şerefe de ancak ancak ulaşır. emsali yani benim nazirlerim, benim benzerlerim ancak benim gibiler ne yapar? Ulaşır. Anlaşıldı. Vahineydin. Bak. Vahineydin. Yani vahine kevni mef'uli lemetlub mahzufen. Gördün? Vahineydin. İki tevil yapabiliriz burada. Hasbedilen muzafire. ve hine kevni mef'uli lem etlub. Lem etlubun mef'ul olduğunda, mahzufen mahzuf olduğunda yestakimul mana. Bir, mana müstakim oluyor. Ve hine idin ve hine ademi kevni hazel beyti min babi tenazu'i li fesadil ma'na. Evet, evet, yestakimul ma'na. Tamam. Ondan sonra ve ce'li mef'ul ile metlub mahzufen yestakimul ma'na. Böyle de tevil edebilirsin yani. Ve hine idin ve hine kevni ve hine kevni mef'uli lem etlub. Lem etlubun mef'ulü olduğunda nedir olduğunda? Mahzufen mahzuf olduğunda. Bir oraya ne yaptık? El izze vel mecle koyduk. Değil mi? O zaman yestakimul ma'na, yani ma'nel beyti. Beytin manası müstakim oluyor. Fesattan ne yapmış oluyor? Kurtulmuş oluyor. Yani kastediyor. Bu tefsirdir. Tamam mı? Evet. Tefsirdir bu. Neyi tefsiridir? Bir. Lem etlubun mef'ulünün mahzuf olduğunun. İki, bu beytin tenazu babından olmadığının tefsiri. Yani ene la es'a li edna ma'işetin, ben az bir geçimlik için çalışmıyorum. Ve la yekfini kalilun minel mali, ve maldan az olan da zaten bana yetmez. Velakinni etlubul mecdel esile es-sabite, ben köklü yerleşmiş bir şerefi şanı talep ediyorum. Ve es'a lehu, ve onun için de ne yapıyorum? Çabalıyorum, gayret gösteriyorum. Evet. Peki, oğlum madem